Geçsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme gene boş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, dostu cananı, sızlar eski yaram gözden yaş gelir. Sızlar eski yaram gözden yaş gelir. Dostu cananı, sızlar eski yaram gözden yaş gelir. Deldi yarım esken olmaz insana, yürekten kul ise cananın sana. Hal bilmez hoyratı sararsan cana, sararsan cana, Ağustos ayında başa kış gelir. Ağustos ayında başa kış gelir. Hal bilmez hoyratı sararsan cana, Ağustos ayında başa kış gelir. Diken bir gül olur, baykuş da bülbül. Güzel çulda giyse olur ipek tül, olur ipek tül, salınıp gel göze hoş gelir. Salınıp gezerken göze hoş gelir. Güzel çulda giyse olur ipek tül, salınıp gezerken göze hoş gelir.